प्राकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। विश्व वैद्य ग्रंथ है, यह किसी ही समुदाय विशेष का नहीं है। जैसे भगवान किसी एक समुदाय विशेष का नहीं है, ये भगवान हिंदुओं के है, मुसलमानों के नहीं है, ऐश्वर्य ईसाइयों के नहीं है, यहूदियों के नहीं है, पारसियों के नहीं, ऐसा नहीं। जैसे भगवान सबके लिए है, ऐसे ही भगवान की वाणी सबके लिए है। पशु पक्षी वृक्षों के लिए भी है, पर वे समझते नहीं, न समझने पर भी उनके भी लाभ होता है। वृंदावन में सज्जनी पाठ करते थे साधु, वो चले गए तो एक दिन नहीं दे, दूसरे दिन आए तो वृक्ष में से आवाज आई कि कल हमारे पाठ नहीं सुनाया। ऐसे वृक्ष रूपी संत है कहीं, तो सबको लाभ होता है। और विशेषता भगवद गीता की बहुत लक्ष्मी विलक्षण विशेषता है, उसमें एक विशेषता ये है कि व्यवहार में परमार्थ, मानो संसार का काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर लेना, ये एक बहुत विशेष कला भगवद गीता में है। नहीं तो पारमार्थिक उन्नति करना हो तो भाई त्याग करो और साधु हो जाओ, जब का कल्याण होगा। पर भगवद गीता की बात नहीं, गीता में तो शेष्व कर्मणि अभिहता संसिद्धं लभते नरः, अपने अपने कर्मों का पालन करते हुए सम्यक सिद्धि को प्राप्त होता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मध्यस्य सिद्धिर्विन्दमानः। जिससे संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा से संसार परिपूर्ण है, जो शब्द के स्थावर जंगम चंड चेतन अच्छे मंदिर सब में परिपूर्ण है, अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो अपना में कब जो बात है, भगवान गीता कब कही, युद्ध के समय कही, वहां को एकांत समय नहीं था, कोई त्याग नहीं था, ऐसे समय में भगवद गीता भगवान ने कही, तो कितनी विलक्षण बात कही। युद्ध से भी कल्याण हो गया, युद्ध करने से दिन भर मनुष्य का विपरा करना, दिन भर उससे भी पाप नहीं लगेगा। दूसरे दिन 38वां श्लोक, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पाप मोक्षसि। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, जय पराजय में समान करके, लाभ हानि में समता रख करके, सुख दुख में समानता रख करके, तो युद्ध फिर युद्ध के युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। युद्ध रूपी क्रिया से पाप नहीं लगेगा, कितनी विलक्षण बात है। परंतु गीता का योग है, गीता का योग दुनिया के योग से विलक्षण है। समत्तम योग उचित है, वो क्या सिद्धि असिद्धि में सम, कार्य ठीक हो जाए तो ही वही आरंभ, और कार्य बिल्कुल ठीक ना हो तो वही प्रसन्नता। ऐसी जगह आप वृत्ति रख लें तो आप चाहे कुछ भी करें, शास्त्र निषिद्ध न हो, शास्त्र निषिद्ध तो कामना से होता है, बिना कामना के पाप नहीं होता। यस्य अहंकृत भाव बुद्धि यस्य, जिसके अहंकृत भाव नहीं है और बुद्धि भी लेप नहीं है, वो संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न मरता है। 18वें अध्याय 17वां श्लोक है, कितनी विलक्षण बात है। तो अहंकृत भाव न हो, मैं करता हूँ मैं ऐसा हूँ, और बुद्धि में लेप न हो, सुख दुख में सब में लिप्त न हो, तब तो जीवन महात्मा हो जाएगा। ये गीता की शिक्षा है, ये गीता का योग है। इस योग को अनुष्ठान करते हुए आप तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। तो गीता में शिक्षा बहुत विलक्षण है, बड़ी अलौकिक है। मेरे को बातें मिलती है, गीता में बहुत वर्षों से पढ़ता हूँ और कहता भी हूँ, बोलता भी हूँ, सुनाता हूँ और दिखाया भी है, परंतु मेरे नए नए विचित्र भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अभी आपको 7वां अध्याय दिया है प्रेस में, तो पहले मैं पूरी लिख चुका हूँ गीता, मैं 7वें अध्याय में बहुत विलक्षण बातें और अध्याय में बहुत विलक्षण बातें आती है समझ में, विचित्र विचित्र बातें, अनुकूल बातें, जिसने जीव का कल्याण हो जाए। तो वो कल्याण की क्या बातें है वो आप लोगों को सुनाता हूँ। यहाँ जो प्रेस में काम करते हैं वे दिखते साधारण हैं, जैसे साधारण मजबूरी वैसे मजबूरी दिखते मजबूरी करने वाले हैं। सज्जनों आप मजबूर नहीं हो, आप बड़े वंदनीय हो, श्रेष्ठ हो। भगवद गीता के प्रचार का खास स्थान है, भगवद गीता का प्रचार, गीता के प्रचार के लिए ही गीता पेश खुला है। गीता की टीका लिखी गई 57वें अध्याय 58वें श्लोक में, उस लिखी गई गीता फिर छपाई बणिक प्रेस में पहले कलकत्ता में, तो उसमें अशुद्धि रहती, जो शुद्ध करने के लिए मशीन को बंद करते तो पूरी छपी जितने भी प्रेस वाले तंग आ गए कि हमारे ऐसे बंद किया नहीं चलेगा, अब प्रेस बंद करो, कथा रोज शुद्ध करो तो कितना समय लग जाता है, बंद रहती है मशीन तो कितने नुकसान होता है, तो ऐसे तंग आ गए। तब विचार किया अभी क्या करें, अपने घर की एक मशीन हो तो ठीक रहे, तो घर की एक मशीन लेकर के और चालू किया। महावीर प्रसाद जी फौजदार थे, उन्होंने कहा आप करो, मैं कर तो लूंगा, मैं तो गोरखपुर में रहता हूँ और जगह जगह नहीं है, वहां गोरखपुर कर लो। एक पेड़ मशीन लेकर के उससे काम शुरू किया, केवल गीता छापना, और कोई उद्देश्य नहीं था, ध्यान नहीं, केवल गीता। वो गीता छापने के लिए हम गीता शुद्ध कर सके, जब आओ तब कहीं अशुद्धि हो तब शुद्ध करें, इसमें स्वतंत्रता है। इस बात को लेकर गीता चलाई, गीता प्रेस, और सुनते हैं कि यहाँ कूड़ा कचरा पड़ा था, शहर का कूड़ा कचरा जगह थी, इस यहाँ जमीन लेकर फिर शुरू किया। छोटे से मैं पहले आया तो वहां प्रेस था छोटा सा, वो बढ़ कितना बढ़ गया, तो गीता प्रचार के लिए किया, उनके द्वारा कितना ग्रंथों का प्रचार हुआ, कितना चित्रों का प्रचार हुआ, कितना सत्संग का प्रचार हुआ है, शिव जी के द्वारा इतना सब प्रचार हुआ, ये मूल गीता पेश है। तो जो भाई यहाँ काम करते हैं उनसे कुछ बातें कहने के लिए कहा तो मैं कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुने, वे बातें केवल गीता प्रेस के कर्मचारियों के लिए ही है, ऐसी बात नहीं। आप बहनों जो सुन रहे हैं उनके लिए, भाई सुन रहे हैं गुरु सुन रहे, उनके लिए सबके लिए काम की है गीता की बात। जैसे आप ड्यूटी देते हैं 8 घंटा, कितनी घंटा देते हैं जितना देते हो, बस उसके सिवाय और पैसे उतने ही रहे, घर का समय ज्यादा दें तो ज्यादा लाभ होता है, परंतु ज्यादा हम कैसे दें, हमारे पास समय ही नहीं है, हम तो जितनी ड्यूटी बजाते हैं उतना ही समय दे सकते हैं, अधिक समय नहीं दे सकते, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। 8 घंटा 10 घंटा जितना आप समय देते हैं उतने समय में बड़ी सावधानी से तत्परता से काम करें तो आपके पैसे भगवान का प्रसाद हो जाएगा, बहुत पवित्र हो जाएगी वो चीज काम धंधा करने से। इसमें कोई नया अपनी अध्ययन करना पड़े, नया पाठ करना पड़े, नया जप करना पड़े, नया कीर्तन करना पड़े, इसी जरूरत नहीं है। केवल अपनी ड्यूटी ठीक तरह से बजावे, गीता प्रेस का काम है उसमें ही समय लगावे, बीच में समय खाली न जाने दे, तत्परता से काम करे तो उतना ही फल हो जाता है। और तत्परता से ही आप कहोगे व्यवहार इतना नहीं होता है, तो जितना काम करे सुचारू रूप करे, बढ़िया करे, शुद्ध करे। कल मैंने कहा था काम करते हुए आप अपनी चतुराई सीख लें, अपनी कारीगरी सीख लें, आपके बढ़िया करना काम आपको आ जाए, और गीता पे छूट भी जाए तो कहीं भी जाओ आप, उनको आपका विद्या हाथ में रहेगी। कल दृष्टांत दिया था कि हंस है उसको ब्रह्मा जी निकाल दे तो क्या उनको दूध और खीर का भेद विभेदन करना, क्या वो ब्रह्मा जी ले लेंगे, वो अपनी विद्या रहेगी। ऐसे आप यहाँ काम करते हुए काम सुचारू रूप से करना, थोड़े समय सादा समय में होने वाले सेवन थोड़े समय में कर देना, और युद्ध कितने सुचारू रूप से सुंदर कर देना। अगर ये कला सीख जाओ तो कहीं जाओ आपकी ये विद्या हाथ में रहेगी। काम छुड़ा सकते हैं पर आप विद्या छुड़ा सकते हैं, कोई किसी की ताकत है तो उस विद्या को आप बढ़ाओ उत्साह से। उसके सिवाय आपकी नियत हो जाए कि इन सब को सुख कैसे हो, अब प्रेस का काम कैसे हो, केवल भाव, काम भी ज्यादा नहीं करे, समय ज्यादा ना दे, परंतु भाव के उनके प्रेस का किस तरह फायदा हो, क्यों हो फायदा, कि प्रेस के द्वारा दुनिया का हित होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, पारमार्थिक लाभ होता है, उस लाभ में हम शरीक हो जाए। आप नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं सुनते, नहीं करते तो भी लाभ आपको होगा ही, वस्तु शक्ति है ये। राधे बाबा चक्रधर जी कहते थे गीता प्रेस की पुस्तक से ही मैंने व्याख्यान सीखा, व्याख्यान दिया, शंकर भाष्य रखता था उससे मैं व्याख्यान देता था, फिर कैदने भी गैर किया है, उन्होंने ये बात बताई थी। हमारे देश बहुत मित्रता रही, साथ में रहे, उन्होंने तो कहा था कि शेर जी ये गीता लिख देता पर दोनों ही गीता का प्रचार करेंगे, बड़े जोर से उन्होंने कहा था, तो बहुत मित्रता रही हमारी। तो ऐसे कई सज्जन शिवलाल जी गोस्वामी जी महाराज, वे भी महाराज बड़े राजकीय काम करने वाले बीकानेर में थे, वे आए यहाँ गीता प्रेस यहाँ पर काम करें, भाई जी इसलिए आए, भद्रम जी आए, घनश्याम जी ने अपना काम लिया, सुखदेव जी आए, बहुत अच्छे अच्छे सज्जन यहाँ, वो कई तनखा नहीं गीता प्रेस में काम करे, किसी तरह से गीता प्रेस में काम करे, जिससे दुनिया का भला होता है। तो हम व्याख्यान दे करके पढ़ा करके हम तो नहीं कर सकते, पर काम धंधा करके तो काम करेंगे ही, अरे काम धंधा करेंगे उनको फल कम नहीं होगा। ये गीता लिखी गई उसकी एक बात याद आ गई, मैंने सुनी है, मैं नहीं था उस समय में, गीता लिखते हुए पंडित जेसाराम जी तो संस्कृत टीका देखा करते थे और दूसरे हिंदी की टीका देखा करते थे, घनश्याम दास जी पाटी पर लिखा करते, शेर जी बता देते थे इसका ये अर्थ है ये अर्थ है, वो केवल संस्कृत का शब्द और अंग्रेजी पर्याय, संस्कृत पर्याय ये लिखते थे घनश्याम जी, दो तीन पाटी, वो पाटी लेकर हरदत्त राय जी गोविंद का थे, तो हरदत्त राय जी क्या करते उनको पार्टी को साफ कर उनको दे देते, तो साफ कर दे दिए, वो दूसरी पार्टी दे दी, ऐसे लिखते थे और उसमें पन्ने पर दूसरे लिख देते थे, ऐसे लिखा शेर जी कथा कीर्तन करी तो कहा कि अपने पंडित जी को जो लाभ होता है हरदत्त राय को वही लाभ होगा। अब क्या करते कुछ नहीं उनमें, केवल पाठशाला करते इतने काम और कुछ नहीं, लाभ वही होगा जो पंडित जी को संस्कृत सिखाएं देख करके विचार करते हैं, जो लाभ होगा वही हृदयातिक लाभ होगा। क्यों कि अपनी योग्यता उतनी है, अब वो ज्यादा उसमें योग्यता नहीं है तो क्या भगवान आशा रखेंगे, आप भी बच्चे से कितनी आशा रखते हो जितना वो कर सकता है, तो उसमें कमी नहीं होगी, स्वकर्मणा तो भी है अपने कर्मों से, ऐसा नहीं कि संस्कृत का पंडित है उसने किया तो उसको ज्यादा लाभ होगा और जिसने काम तो कुछ नहीं किया केवल पाठी साफ कर देते, केवल पट्टी साफ करने से भी कोई फायदा होगा, क्योंकि समय उन्होंने ही लगाया, उन्होंने ही लगाया, बुद्धि उन्होंने लगे, कब कैसे होगा। शेठ जी कहते हमने जो विचार किया हमारे को लाभ होगा गीता का, वो लाभ यहां दूसरा को होगा। तो ऐसे छोटा बड़ा काम नहीं है। जैसे नाटक होता है उसमें कोई स्वांग दान करे, जो स्वांग बढ़िया करता है उसको इनाम मिलता है। इसी तरह से अपना समय सुचारू रूप से मन लगा कर करता है, समय उन्होंने ही लगाया, उन्होंने ही लगाया, बुद्धि उन्होंने लगे, कब कैसे होगा। शेठ जी कहते हमने जो विचार किया हमारे को लाभ होगा गीता का, वो लाभ यहां दूसरा को होगा। तो ऐसे छोटा बड़ा काम नहीं है। जैसे नाटक होता है उसमें कोई स्वांग दान करे, जो स्वांग बढ़िया करता है उसको इनाम मिलता है। इसी तरह से अपना समय सुचारू रूप से मन लगा कर करता है, उसको लाभ वही होता है जो ऊंचे से ऊंचा अवसर होता है उसको होता है। जैसे व्याख्यान देने वाला बढ़िया व्याख्यान देता है और सुनने वाला तत्परता से सुनता है, तो सुनता तत्परता से अच्छी तरह व्याख्यान देने वाला गलती करता है तो सुनने वालों को जो लाभ होगा वो व्याख्यान देने वालों को लाभ नहीं होगा। ये जो अपना कर्म है वो अपना ठीक करने से लाभ हो जाता है, कितनी विचित्र बात है। और शेर जी ने कहा था प्रेस में काम करने वाले उसी हृदय में ये भाव हो कि भाई इसका काम ठीक चले, दुनिया का लाभ, दुनिया का हित हो जाए, दुनिया को पारमार्थिक लाभ पहुंचे, उनकी उन्नति हो, इस वास्ते हम सुचारू लाभ करें। गीता कैसे, गीता पे उन्नति हो, किस तरह से अधिक से अधिक पुस्तक छपे, किस तरह से लोगों को पहुंचे, ऐसा भाव रखेगा और गीता प्रेस का भाव रखेगा और गीता प्रेस ठीक कैसे हो। शिव जी ने कहा था कि ऐसा भाव रखने वाला गीता प्रेस का मालिक हो जाएगा, समय पाकर वो मालिक हो जाएगा गीता प्रेस का, उसका भाव है ऐसा, तो अमुक मालिक अमुक ऐसी बात नहीं, वो मालिक हो जाएगा। ऐसी बातें है मार्मिक, तो आप वैसा काम करें उत्साह से तो इतना कोई जाने न जाने, किसको पता लगे न लगे, लोगों में प्रसिद्ध हो न हो, ऊपर के आपके सुपरवाइजर है वे काम देखे, वे राजी हो न हो, पर आप काम ठीक तरह से करें तो बड़ा काम अच्छा होगा। पहले जब मैं यहाँ गीता प्रेस में रहता था 2000 से पहले की बात है, तो दोपहर में छुट्टी होती थी तो 8 घंटे छुट्टी के समय में बातें कहा करता था, उसमें बातें कही थी। उस समय बहुत कम हो गए कर्मचारी, कोई कोई होगा तो सब बदल गए, सभी बदल गए। 2000 से पहले की बात है, समझ से 50-52 वर्ष 2000 को हो गए। उसमें मैंने कहा था आप भगवान को याद रखते हुए, भगवान स्मरण करते हुए आप मशीन चला रहे हैं, भगवान ने लगा मन और वो खाली चल रही है, कागज दे दे, आज तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन आ गई, उनमें कागज देते थे ऐसे, कागज देना भूल के खाली चल रही है, उलाना जाएंगे लोग। शेर जी भी मेरे को कह गए मैं अपना जीवन सफल समझूंगा तो आपने मेरा काम किया, मेरे कहने से चंद्र में लग जाए मन तो कोई हर्ज नहीं है, आपको याद होंगे बड़े हैं उसको याद है, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है। तो ऐसे दोपहर के समय आध घंटा ये आराम का समय, वो आराम का समय छोड़ मुझे सुनते थे, रेलवे में आराम के समय मेरे को बुलाकर सुनते थे, ऐसे मैं सुनाता था। तो नियत अच्छी है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का साक्षात काम, घर में भगवान का काम मान सकते, क्योंकि संसार मात्र भगवान का है, आपका हमारा नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है परमात्मा, ये संसार किसी व्यक्तिगत का नहीं है, किसी आदमी का नहीं है, किसी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया है। बड़ी ऊंची आप काम में ले सकते हो, कहीं बना सकते हो, गेहूं का एक दाना बाजरे का एक दाना भी बना सकते हैं क्या आप रहो, ऐसे मिट्टी और ये चूना ईंट पत्थर लोहा ये बना सकते हैं क्या, मूल चीज को गढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं और तेरे उपयोग ले सकते हैं, मगर मूल चीज नहीं बढ़ा सकते, मूल चीज परमात्मा की बढ़ाई हुई है, तो ये परमात्मा की समष्टि सृष्टि की है, किसी व्यक्तिगत नहीं है। तो घर में भी काम करते हुए ये कहना भी इस तरह घर में काम के भगवान का दरबार है हमारा नहीं है, ऐसे अगर काम करे तो भगवान के दरबार में काम करते वही उनको फल हो जाएगा, रसोई बनाए झाड़ू देने वही फल हो जाएगा। जब पार्टी साफ करने वाले वो इतना फल होगा तो आपको क्यों नहीं होगा, केवल भाव आप बदल दो। व्यापार में नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी हो, नफा वस्तु में होता है क्या, भाव हाथ लगता है, सस्ते आता है, महंगा जाता है, दबाव हो जाता है, वो भाव है बाजार के अधीन, ये भाव है आपके अधीन। आप किस भाव में कौन सा काम कर रहे हैं क्या पता है, तो किसी को पता ही नहीं लगे। भीतर भीतर से आपके बहुत आनंद होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी, शोक चिंता भय उद्वेग ये आपके स्वतः कम हो जाएंगे। वो उन्नति लाखों करोड़ों अरबों की होने पर वो उन्नति नहीं होती जो इस भावों से उत्पन्न होती है इतनी। और वो भाव साथ चलता है, पैसा करोड़ हो गया पैसा एक साथ नहीं चलेगा, ये भाव कोड़ी बल पीछे नहीं रहेगा, सदा साथ चलेगा। ये युक्ति गीता गति सकर्मना तो भगवान पूजन कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं वो पूजन है, जो छाप रहे वो पूजन है, जल्द मांग रहे वो पूजन है, और इधर से पुस्तक उधर ले जा रहे वो भी पूजन है, कटिंग उन्हें काट रहे वो पूजन है, फिर हो रहे वो पूजन है। कौन सा काम पूजन नहीं है, सबका सबका पूजन है, क्योंकि सब मिलने से ही तो काम होता है। पुस्तक एक गीता की हम पढ़ते हैं, कितने आत्माओं ने कितनी तरह से उनकी सहायता दी है, सबका उनमें सहयोग है, तो गीता पाठ का जो पुण्य होगा वो बढ़ाने वाला क्यों नहीं होगा। गीता पाठ का है क्या करते, गीता नहीं होती तो किसका करते, तो पाठ करने वाले को फल होता है, वैसा फल उनमें जितना का सहयोग है उनको सबको फल होगा। ऐसी पारमार्थिक पुस्तकों में आपका सहयोग हो रहा है, आप मामूली नहीं है, ना आप इतना समझते हैं ना हम भी इतना समझते हैं, पर गीता के अनुसार देखा जाए तो आप किस काम में लगे हुए हैं। पैसा तो हरेक दिन मिल जाएंगे मगर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अब गायों के बारे में भी मजदूरी करते हैं मजदूरी आदमी, वो काम है कितना महान हत्या का काम, और एक मुद्रा प्रेस में पुस्तकों को छापने का काम करते हैं, कोई पुस्तक पोस्ट पहुंचाने का काम करते हैं, कितनी विचित्र बात है, कोई छापने का नहीं काम करते हैं, कोई किसी को टाइटल देने का काम करते हैं, कोई टिकट खोजने का काम करते हैं, कौन सा काम ऐसा होगा कि जिसका मूल्य नहीं होगा। बड़े बड़े संशोधन करने वाले प्रूवेडिंग में वो पूर्व संशोधन करते हैं उनको फल होगा, वही फल साधारण साथ झाड़ू देने वाला को होगा, क्यों अपनी योग्यता है उतना है, योग्यता विश्वास को क्या करे, उसको फल कम क्यों होना चाहिए। स्वकर्मणा तो व्यक्ति अपना कर्म है, अपने कर्म से वही फल होगा। तो आप परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, ये जो पांच है पंच पंचामृत, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के परिवार की सेवा करता हूँ, कुछ आप नहीं काम हुई, जो आप करते उतना ही काम, वही काम उतने काम है, केवल भाव बदल दो। ये बहना भी अपने घरों में रहती हुई, मेरा घर नहीं है भगवान का दरबार है, जमीन भगवान के दरबार दे रही हूँ, रसोई बना दी भगवान के दरबार में बना रही हूँ, भगवान के लिए बना रही हूँ, भगवान के भोग लगेगा फिर भगवान के जल पावे, वो फल जो संत महात्मा को भोजन कराने में फल हो जाएगा, भाव बदल गया। और क्या होता है बताओ, संत महात्मा की सेवा करते हैं तो भाव से तो होता है, मनुष्य जैसे मनुष्य भी, अरे वो भाव बदल गया कितना काम होगा। अब इन्होंने तो घर में भगवान का घर बनाना पड़ेगा, अरे गीता में तो भगवान का है, इसमें आपका भावना करने में बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि सुबह ये संस्था किसी व्यक्ति की नहीं है, कोई ट्रस्टी वे भी किसी को उनका भी किसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसका धन होता वो को मिलेगा, वो मिलेगा केवल पारमार्थिक सज्जना। तो ऐसी संस्था में काम मिलना बड़ा कठिन है, पैसों वालों को मजदूर मिल जाते हैं, मजदूरी करने वालों को पैसे मिल जाते हैं, पर पारमार्थिक काम मिल जाता है ये नहीं पाएगा, ये आप लोगों को मिल रहा है, ये गृहस्थ में करे हुए अपेक्षा आपकी विशेषता है, स्वतः स्वाभाविक और भाव बना, भाव बड़ा सुंदर बढ़ेगा और शून्यता से बढ़ जाएगा, क्यों काम ही पारमार्थिक है। ये बड़े बड़े अपने काम करने वाले अधिकारी है ये बड़े कहलाते हैं, अपने बड़े अगर गलती करेंगे ये स्वार्थ करेंगे तो एक रूफात वो नहीं होगा, आप स्वार्थ रहित तत्परता से काम करेंगे आपकी उन्नति हो जाएगी। ये बैठे रहेंगे ऐसे ही, ये करेंगे तो फल हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये तो बड़े होने पर सब बड़े संचालक है, जो संचालक हो चाहे संचालित हो, अपना अपना काम ठीक करने से संसिद्धि लगते गीता कहती है, कितनी विलक्षण बात बता दी गीता, गृहस्थ में रहते हुए शुभ काम करते हुए, अरे युद्ध करते हुए कल्याण हो जाए। अर्जुन ने कहा महाराज घोरे कर्म कहीं नहीं हो जाए, मेरे घोर कर्म में हिंसा तो कर्म क्यों लगाते हो, जायसी से कर्म से बता बुद्धि ज्ञान से कर्म निकृष है तो घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं वो भगवान के लिए घोर नहीं है। श्रेया स्वधर्मो विगुणा पर धर्म सुनिश्चित पर धर्म है वो अच्छी तरह अनुसरण किया जाए उससे निकृष्ट होते हुए विश्व धर्म में श्रेष्ठ है। अर्जुन का मैं भीख मांगने का होगा भीख मांगना ब्राह्मण का सब बोल काम है क्षत्रिय का काम नहीं है अर्जुन गणा क्षत्रिय का काम है तुम भीख मांगो तुम्हें कोई नहीं होगा। पर धर्म हो भयावह तुम्हारी भीख मांग भजन करने को भयावह हो जाएगा भीख मांगना भीखाना और युद्ध करना तलवार बजना तुम्हारे कल्याण करने में हो जाएगा। श्रेयान स्वधर्म पर धर्मास्त्र पर धर्मी अनुसार किया जाए इस लोग की व्याख्या देखें कितनी विलक्षण बात है। तो अपना अपना कर्म अपने मर्यादा के अनुसार ठीक से चलते हुए गीता की टीका लिखते हुए मेरी ये बात पैदा हुई दीवान भाव यथा नहीं तीसरे अध्याय 11 श्लोक में देवता उनका बुद्धि उनका भाई भाई होगा एक एक से दूसरे का हित सब ऐसे करे तो परम आवश्यक है। भजन ध्यान जप मतलब मैं निश्चय नहीं करता हूँ बात करता हूँ गीता के तीसरे अध्याय 11 श्लोक आप उसमें घर में रहते हुए मेरे शिवा से आराम रहे काम धंधा मैं करूँ परिश्रम मैं करूँ आराम दूसरा करे उनको तो एक एक का काम करते हुए परम श्रेय आपसे परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से उद्धार से काम करो ऐसा काम मिला है आपको ऐसी पवित्र जगह मिली है। काम करने वाले कहते हैं हम झूठ कपट करना नहीं चाहते पर मालिक कहते हैं झूठ करना पड़ेगा दही लिखो तो झूठ ही लिखो नहीं तो तुम्हें बिगाड़ देंगे। मेरे से कई संतों ने पूछा क्या करे ऐसा झूठ तो मैं वो कहता हूँ कि उन्होंने आपको समय दिया है धर्म नहीं दिया है अलग लिखते नहीं क्या करें। वे जो बड़े बड़े पूंजीपति काम कराते हैं वे चाहते हैं क्या ये हमारे कहने से सरकार को धोखा दे पर ये चाहते हैं कि हमारे को धोखा दे ये चाहते हैं क्या हमारे तो हम ठीक करें इनकम टैक्स में सेल टैक्स में ऐसी चोरी गए तुम चाहते हमारे घर में चोरी करे घर में चोरी नहीं चाहते सरकारी चोरी चाहते हैं परंतु यहाँ आपको करना नहीं पड़ता यहाँ ये नहीं काम है कि आप चोरी करो यहाँ झूठे बेल लिखो झूठा चोरी करो यही चोरी करो आप है ही नहीं आप अपना काम वो कर रहे हैं उसमें कोई पाप का काम नहीं। आज शुद्ध काम मिलना मस्त दूसरे हुआ है दुनिया में मजदूरी करते हैं सरकारी काम करते हैं जगह जगह भरा जमीन सब जगह घूस खोली चलती है कुछ बोल गया तो काम होता है काम नहीं होता तो एहलकारों को काम करना पड़ता है वैसा वहाँ बड़े बड़े अफसर है उनको भी काम ऐसा करना पड़ता है ऐसा नहीं करे तो सच्चाई से काम करने वाला काम नहीं चलता। मेरे सामने ऐसा अधिकार है कि मेरे मुँह में रह नहीं सकता मेरे साथ बैर ही बन जाते सभी तुम अकेले ऐसा करते हो तो हमारी कितनी बाधा लगती है और हमारे ऊपर कह पाए कि तुम कुछ कमा करके दो पैसा हमारे को दो तुम खाओ हमारे को दो नहीं देते क्या काम के तुम निकाल देते हैं नहीं देते ऐसा कहना ना मेरे पास आती है ऐसी बात नहीं साफ पर आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि पाप नहीं करो तो हम नहीं देखेंगे आपने पाप बात ही लिया थे ऐसा शुभ काम कहाँ मिलता है आज के जमाने में आप विचार कर दे हो ये घर में काम करते हो उनकी अपेक्षा आपका बढ़िया आप दुनिया में काम करते उससे आपका बढ़िया काम जो कि पाप बने उनको कोई प्रेरणा करते ही नहीं आपको झूठ कमर करो बेईमानी करो ठग करो ये चोरी करो इनकम टैक्स की चोरी करो ऐसा लिखो झूठी बही लिखो ये तंग करते हैं मालिक है आपने कोई तंग करते पाप करने के लिए बाध्य कर रहे ऐसा शुद्ध काम कहाँ मिलता है आप दूर कर देखो जगह जगह बजे करके देखो शुद्ध काम कहाँ मिलता है वो गीता पे काम आपको मिल रहा है आप कितने मन में नहीं है कितने श्रेष्ठ है। शेष ने कहा हमारे पास पैसे है नहीं तो हम भी गीता पुरस्कार में खाते हम क्या करें हमारे पास पैसे हैं इस बात से कैसे गीता परिषद काम रहे ऐसी गीता प्रेस संस्था अब गीता प्रेस संस्था से लाभ उठाना चाहते उनसे अन्न से नौकरों से स्थान से कृष्ण से गीता प्रेस का लाभ उठाना चाहते तो उसको लाभ नहीं होगा धार्मिक संस्था इसमें अपना हक पहुंच जाए तो ठीक मतलब गीता प्रेस का हक हमारे आता है वो बढ़िया नहीं है काम धंधा करे जितना रूप से करे हमारे गीता प्रेस का कर्जा नहीं होता काम करो इतना बढ़िया रूप से करो तो आपका पूरा पूरा होगा, पूरा का पूरा ही उसमें कमी करो वो ठीक नहीं है। मेरे को ये मैंने सिखाया नहीं है, ये तो चाल पूजा ने कहा आज भी सुना हुआ गीता की बातें हो तो सुना। गीता के सिद्धांत के अनुसार सरल हो प्रस्ताव हो, ये संस्था और पूजा भगवान के फर्क नहीं है। गृहस्थों का काम और पुरुष का काम और बड़े बड़े कारखाने का काम भगवान के एक है, परंतु इस कारखाने में काम क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, विदेशों में सब प्रशंसा हो रही है। गीता प्रदेश की संस्था ऐसी है जिसकी प्रशंसा होती है उसमें काम करने वाले आप हो, उस काम के औजार हो आप, आपके बिना काम हो जाएगा क्या? बड़ी बड़ी बढ़िया संस्था है, काम करने वाले हो तो मैंने देखा है बहुत रुपया से काम होता है, लोगों को रुपये की बड़ी भारी आसक्ति है, बड़ा भारत रुपये से काम होता है, रुपये से नहीं होता है, काम मनुष्य से होता है। जहाँ मनुष्य ठीक काम करने वाले होते हैं रुपये को क्यों नहीं रहते, ऐसा देखा है। शिव जी ने कई काम किया मैंने देखा है, तो आप सुचारू काम काम करें, आपकी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज भी अपना कम कष्ट होता है, आज कहते बेकारी है, बेकारी बहुत फैल गई है। बेकारी क्यों फैल गई है कि हरेक काम में बड़ी बड़ी बढ़िया संस्था है, काम करने वाले न हो तो मैंने देखा है बहुत रुपयों से काम हो तो लोगों रुपये की बड़ी भारी आसक्ति है, बड़ा भाव है रुपयों से काम होता है, रुपयों से नहीं होता है, काम मनुष्य से होता है। जहाँ मनुष्य ठीक काम करने वाले होते हैं रुपयों की कमी नहीं रहती, ऐसा देखा है। शेर जी ने कई काम किया मैंने देखा, तो आप सुचारू काम काम करें, आपकी चीज की कमी नहीं रहेगी। आज भी अपना कम कष्ट होता है, आज कहते बेकारी है, बेकारी बहुत फैल रही है। बेकारी क्यों फैल रही है कि हरेक काम में जिस क्षेत्र में जाओ उसी क्षेत्र में अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं, जिस पद पर होते हैं पद की योग्यता नहीं है, पद के अनुसार पक्षपात करते हैं, अज्ञता भरी हुई है, उसे कैसा काम बिगड़ रहा है। आज संसार का हिंदुस्तान का काम बहुत बिगड़ रहा है, आपको ऐसी बात है नहीं, आपकी योग्यता से आप काम कर रहे हो, केवल पक्ष जोड़ रहे हो अक्षरों को, कैसी बात बात मामूली बात है ऐसी, पर उसमें कितना काम होता है। कंप्यूटर द्वारा बहुत काम होता है, बहुत जानकार काम करता है, अब उसका काम तो बड़ा ऊंचा है, कितना विशेष कंप्यूटर से मतलब बैठे बैठे अक्षर का संचालन कर लेता है। अरे आप क्या करते हो, आप तो केवल अक्षर जोड़ते हो, यहाँ से उठा यहाँ ले लिया, उठा यहाँ कर दिया, तो आपका काम और उसे ज्यादा वैसा नहीं है। अपनी योग्यता है वो कहते हो काम करो, आप वो योग्यता है झाड़ू दो ये आपका काम करो, तो अंत में नतीजा सबको बरूबर मिलेगा। वो मिलेगा भाव के अनुसार, जितना शुद्ध भाव रख करके तत्परता से काम करो, और मस्त जब हम भगवान का काम करें, भगवान के दरबार में काम कर रहे हैं, भगवान की संस्था में काम कर रहे हैं, हरेक आदमी को देखता नहीं। शेर जी ने कहा था यहाँ काम करने वाले इतने आ जाए हम रख नहीं सकते, अगर इस तत्व को समझे तो आ जाए तो हमारे को हमारे कुछ नहीं देंगे, रोटी भी नहीं देंगे। फिर कहे ऐसे आ जाए फिर भी नहीं रख सके तो कहते हम 100-200 महीना देंगे, गीता प्रेस में काम करेंगे। मैंने हम कहां से करावे, हमारा काम इतना है नहीं, बस जानते नहीं गीता प्रेस क्या भाव है, क्या प्रशंसा है जानते नहीं। या रहने वाले सज्जनों से बातें हुई है कि हम बाहर जाते हैं तो वृत्तियां और होती है, प्रेस में आते ही हमारी वृत्तियां और हो जाती है। ऐसे काम करने वालों ने कहा तो प्रेस में शुद्ध वायुमंडल है और अच्छा श्रेष्ठ काम होता है, इसमें आप सब भागीदार हो रहे हो, कितनी भाग्यशाली बात। अब केवल मन का भाव शुद्ध रखो, जीवन ये क्या शुद्ध, शुद्ध यही कि भगवान के दरबार काम कर रहे हैं, बात पक्की बात मान लो हम भगवान के दरबार में हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। अपना काम युद्ध भी भगवान का काम किया जाए तो भगवान का वो सुनता है, ये तो भगवान का काम है, इस बात करना बड़ा शुभ मिला मेरे लिए। भगवान के दरबार में भगवान ही काम करते हैं, भोजन करो तो यहाँ से मिलता है, वो भगवान का प्रसाद है। तनख्वाह में आपका काम बिकता है जब तनख्वाह मानते हो कि भाई इतना समय हम देते हैं, इतने रुपये देते हैं, तो आपने काम कर दिया, उन्होंने पैसे दे दिए तो बिक्री हो गई। वो बिक्री कब होती है, काम नहीं करते हो ठीक देते हो बिक्री होती है, आप काम करते हो तत्परता से वो बिक्री नहीं होता। भाव जिसका श्रेष्ठ है क्या उनका दाम हो सकता है, पैसा हो सकता है क्या, जिसका भाव है समय का है, काम करते इतना समय आप दे दो तो समय में बिक्री होती है, परंतु भाव की बिक्री नहीं, लाखों करोड़ों के देने पर भाव की बिक्री नहीं होती। वो भाव आपका जितना श्रेष्ठ होगा, जितना आपका त्याग होगा, जितना भगवान का संबंध होगा, जिसका आपके साथ भगवान का संबंध जोड़ दो, जैसे पार्श के साथ संबंध जुड़ते ही लोहा सोना हो जाता है, ऐसे आप भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, हम भगवान का काम कर रहे हैं, ये तो बीच काम कराने वाले है, ये भी एक पद पर है, आप भी एक पद पर हो, उसे छोटा बड़ा नहीं है, अपना अपना काम है करो। घर की पूजा बड़ा और छोटा दोनों होते हैं, क्या छोटा पूजा छोटा है, अपनी जगह बहुत बड़ा है, पूजा बदल दो तो काम नहीं होगा आपको, वो छोटी जगह बहुत बड़ा है, वो बड़ा अपनी जगह बहुत बड़ा है, आप अपनी अपनी जगह सब बड़े हो, आप कोई छोटे नहीं हो, सब बड़े हैं, अधिकार के अनुसार काम करो, अधिकार से आपका आदर सत्कार हो, भोजन मिले, तनख्वाह मिले, वो विषम मिले, परंतु भाव की श्रेष्ठता होगी तो आपके थोड़े पैसे मिलने पर भी, काम साधारण होने पर भी, क्या आपके भुक्ति में कमी होगी, कभी नहीं होगा, कभी उत्साह पूर्व काम करो, भगवान का काम है, याद रखो गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, गीता प्रेस का काम भगवान का काम है, भगवान का काम है, ये भगवान के साथ संबंध जोड़ो, आप दिव्य हो जाओगे, जन्म कर्म जो है दिव्य में भगवान की कर्म तो है, दिव्य हो जाता है, कर्म विलक्षण हो जाता है, अनुग्रह हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है, साधु होकर के भजन ध्यान न करे तो साधु होने से कल्याण थोड़ा ही हो जाता है, अगर काम करे मजूरी करे हमने पर मजूरी में ऐसा करे तो कितना विलक्षण हो जाता है। वैसे गीता के अनुसार भाव बदलो, क्रिया और पदार्थों के बदलने की जरूरत नहीं है, क्रिया और पदार्थों का मूल्य नहीं है, मूल्य भाव का, तो जिसे इतना अच्छा भाव होगा उतनी आप श्रेष्ठ हो जाओगे, कितनी विशेष बात है, कितनी अनुकूल बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी आपकी स्वतंत्रता की बात है, इसे स्वतंत्रता है नहीं। देखो एक बात बताओ, संसार परमात्मा का है और आप हम परमात्मा के हैं, मात्र संसार परमात्मा का है और हम आप सब परमात्मा के हैं, आप में हमारे में दो चीज है, एक तो हमारे में चेतन अंश परमात्मा का है, एक प्रकृति का अंश है जो जड़ है, जड़ और चेतन दो है, तो उसको भगवान ने परा प्रकृति अपरा प्रकृति बताया, चेतन अंश को परा प्रकृति और भूमि आप परा प्रकृति अपरा प्रकृति, तो वे भगवान के दोनों ही, तो संसार मात्र जड़ अंश जितना है, सातवें अध्याय में लिखा है, जितना जब अंश है अनंत ब्रह्मांड में वो भगवान की अपरा प्रकृति, जितने चेतन है देवता दुजे ऋषि मुनि महात्मा सब, वो चेतन अंश परमात्मा की परा प्रकृति है, तो ये सब परमात्मा ने बनाया, परमात्मा का है, अब अपनी जगह वो सेवा करेंगे परमात्मा की, माँ बाप की नहीं, माँ बाप की नहीं, अर्थ नहीं माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा करे परमात्मा की सेवा, स्त्री पुत्र का पालन करे परमात्मा की सेवा, भाई भौजाई की सेवा करे परमात्मा की सेवा, बाल बच्चों का पालन करे परमात्मा की सेवा, बाल बच्चे माता पिता की सेवा करे परमात्मा की सेवा, सबको बरोबर फल होगा, परमात्मा के साथ संबंध हो गया, तो परमात्मा का काम करे हमारी चीज नहीं है, काम हम संसार करते दुनिया भगवान जी, ये जनता जनार्दन काम कर रहे हैं, ऐसा काम करते हुए कामना न रहे, कामना भीतर से मेरे को मिले ये कामना बांधने वाली है, आप प्रेस में काम करके पैसे ले तो वो पैसे बांधने वाले नहीं है, और तृष्णा रखो मेरे पास ज्यादा मिल जाए वो तृष्णा बांधने वाली है, काम करो और काम है निष्काम है नहीं, क्या करो जैसे मंदिर में सेवा करते हैं उनको पत्तल मिलती है, ऐसे गीता प्रेस भी मंदिर में काम करते हैं पैसे मिलते हैं, वो पत्तल है भगवान ने भोग लगा पवित्र चीज है, तो वो भगवान का प्रसाद है, ये भगवान का काम है और ये भगवान की संस्था है, वो प्रसाद पाओ, वो प्रसाद से कुटुंब है वो भी भगवान के है साक्षात ही, भगवान का परिवार है, बोलो भगवान कौन परिवार नहीं है, आपका परिवार भगवान का नहीं है क्या, दूसरे पर भगवान के आपके नहीं है, तो आपके अगर नहीं होगा तो भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, पौधा भी जगह वो अपने मानता है, चींटी भी अपनी जगह मानता है, आप अपनी जगह मानते हो, अगर ये संपूर्ण जीव अपनी अपनी जगह माने तो भगवान के पंथ क्या आवेगा, जरा भी कुछ नहीं, हम मालिक बन जाएंगे उसे भगवान क्या होता है, फिर उसी बचे ही नहीं, वो तो फिर परंतु है भगवान का, अपना है नहीं, तो अपना न मान करके भगवान का मान लो, जो सच्ची बात है, एकदम सीधी सच्ची बात, भगवान का मान कर काम करो, तो भगवान का मान कर भगवान का काम करे वो बातें होगा। आपको मजदूरी करते हुए भी पैसे लेने में आपको पुण्य होगा, काम करने में आपको पुण्य होगा, भोजन करने में आपको पुण्य होगा, बाल बच्चों के पालन करने में पुण्य होगा, परिश्रम करने में आपको पुण्य होगा, सभी कल्याण का मार्ग हो जाएगा, सब जब ध्यान कीर्तन करे वो फल हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, क्यों मन बदलना है, भाव बदलना है, भाव वो बदलना आपके हाथ है, दुनिया का भाव तो बाजार के हाथ है, और आपका भाव आपके हाथ है, जो बदलेगा उसी हो जाएगा। तो इस तरह से भाव बदल के करो तो बहुत काम होगा। इन भावों के लिए आप पुस्तक पढ़ा करो, जगत गलम बैठे नहीं कि याद हुई है यहाँ काम करते थे, ठीक आरंभ से काम करते थे, जगत गलम में गया हूँ, भिक्षा करी है, बहुत वर्षों की बात है, वृद्ध सज्जन थे आरंभ से ही। वो क्या करते थे, ये जितने मालिक है नहीं, इनको छपता है पुस्तक, तो एक एक फार्मा फर्म में देखो अशुद्धि फेरते हैं, जिन उनको मिलता वो एक एक फर्मा शेष गया, आपने अलमारी बना ली, वहां एक फर्मा आया, फिर दूसरा आया, फिर आया पुस्तक बनानी, एक पुस्तक बड़ी बड़ी अलमारी बनेगी, पढ़ने के लिए है, क्यों वो तो अपना ही है, ये डाल देते ये आएगा भैया डाल दे कूड़े कचरे में, एक एक ही बुक बनाने था, नाम याद नहीं है अभी, ब्राह्मण मिलता थे। तो इस तरह से आप करो, अरे पुस्तक में पुस्तक अपनी होगी, अब कर्मचारी पुस्तक से तो सस्ती दी जाती थी, आजकल क्या पता नहीं, सुना कर्मचारी जाए तो सस्ती दुकान नहीं दी जाती थी, और इस तरह से एक एक फर्मा है तो पुस्तक की पुस्तक बन गए, अलमारी की अलमारी बन गई। तो इतनी आर्थिक आर्थिक संपत्ति भी आपकी बनती है, अरे पारमार्थिक तो है ही, इसमें संदेह ही क्या है, इसलिए काम करो उत्साह से, और आप उसे प्रेम रखो, आपके ये ध्यान होना चाहिए, आप लगा ध्यान हो गया काम बढ़िया कैसे हो, बढ़िया कैसे हो, और इनको ध्यान हो कि इनका निर्वाह कैसे हो, बाल बच्चों वाले हैं इनका निर्वाह कैसे हो, कैसे निर्वाह होगा, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम भाव क्षेत्र, परस्पर देखो उनकी कमी पूर्ति करो, जो पैसा आदि से पूर्ति हो, अरे काम धंधे से पूर्ति हो आप करो, ऐसे आप दोनों का कल्याण होगा। आप कंजूसी करो पैसों के लिए तो ठीक नहीं है, आप कंजूसी करो काम धंधे के लिए तो आपके लिए बढ़िया नहीं है। अपने अपने काम ठीक तरह से, हमारे पास हम काम ठीक करेंगे उसका काम तो ठीक हो ही जाएगा, इसमें क्या संदेह है। इस बात आप जरूर से काम करेगा उसे पुण्य होगा ही, इस तरह से आप तत्परता से काम करो, बड़ा काम होगा। और भगवान को याद रखो, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, कितनी बढ़िया बात है। यहाँ सज्जन कीर्तन करते थे रात्रि में, मैंने सुना है यहाँ, उनको कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी का नहीं, बड़े कीर्तन करते थे, वो रेलवे में काम करने लग गए, फिर मैं रेलवे में तो वो काम करते, ढोलक बजाते थे, कीर्तन करते थे, गीता प्रेस गीता भवन में वहां पर रात्रि में कीर्तन करते, वो कीर्तन अपना है, कोई मालिक का कुछ ज्ञान ज्ञान नहीं, तो राधे कीर्तन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, पारमार्थिक पुस्तक पढ़ो, बहुत भाव बदलेगा। भक्तों के चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा, मन शुद्ध करने के लिए भक्तों के चरित्र जो जितना घंटा डेढ़ घंटा लगाओ, रात में जब समय मिले तब लगाओ, फिर भी कीर्तन करो, बड़ा भारी पुण्य हो, घर में कीर्तन करो, बाल बच्चों को कीर्तन कराओ, तो भगवान नाम का बहुत विशेष माना। कलो केशो कीर्तनाथ, कलो तद्धरी कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा ज्यादा है, नाम की महिमा चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर तो कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, वो कलयुग का समय मिल गया और काम भी ठीक मिल गया। इसमें चर्चा करो, आज वो चलता है कि नहीं, पहले एक आदमी बना एक ड्यूटी बनाई हुई, हाथ में भगवान का चित्र लिया हुआ, हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कर, आप काम कर रहे आपके सामने खड़ा, आप जब तक देख कर नमस्कार नहीं करे तो आप खड़ा रहेगा, आप जब फिर पूछे आप जब हरे राम राम राम, सबको जितने काम करने वाले हैं ऑफिस में सबको चलो दिखा दे ड्यूटी दिन भर में, वो चलता है नहीं चलता है, हाँ ऐसा है नहीं प्रबंध किसी कारखाने में जब तक आप देख न ले नमस्कार नहीं आपके सामने देखा, अरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण, आप नमस्कार दिन भर यही ड्यूटी, यही उसका काम। कितनी बढ़िया बात, शुभ कीर्तन करके करके फिर जाओ, शुभ गीता का पाठ करो, पांच श्लोक का पाठ करते कीर्तन करते, प्रणाम कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ, तेरे का पालन करना है तुम तो आज्ञा मैं नहीं हूँ, रोजाना ऐसी सुंदर की महाराज ये प्रार्थना करते सब इकट्ठे हो जाओ। गीता प्रेस के समय में से है वह हिंदू अलग नहीं भी तुम अलग समय दो कीर्तन गए, गीता प्रेस का समय उसी समय में आपने देखा नहीं देखा पता नहीं है, मन लगे ऐसा सुंदर कीर्तन करते हैं, ऐसी पाठ करते गीता का पाठ लोग पाठ कर फिर वहां से फिर काम में जाओ, काम पर करो। या हम जब करते थे काम या अपने संपादन का तो उसमें सब मिल करके थोड़ी देर सत्संग करते, सत्संग बातें करके फिर काम करते थे। इस तरह से आप करो तो आपका जीवन कितना पवित्र हो जाए, कितना सफल हो जाए। जितना हृदय साफ रखोगे सरल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वासा। ऐ आचरण वश में भाई, भगवान कहते आचरण वश में हो जाओ, कितनी विलक्षण बात है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल सबसे देवता सबसे सरल स्वभाव, नारायणता भक्ति लगे कि नारायण नाम, सरल स्वभाव कुछ नहीं, सीधा सीधा अपना। लोग मूर्ख कह सकते हैं आज के जमाने में, लोग प्रमुख समझते हैं मूर्ख है, पर मूर्ख नहीं है, बड़े चतुर है। अरे ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मैंने भागवत में आया है, बुद्धिमानी की बुद्धिमानी है, चतुरा की ये चतुरा है जो नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, ऐसा कौन चतुर है बताइए। नाशवान संसार से अविनाशी तत्व की प्राप्ति कर ले, खेती में बीज बो वो ही होगा, मक्का बो तो मक्का होगा, ज्वार ज्वार होगी, यहाँ पर जाए असत नाशवान समय नाशवान शरीर या प्राप्ति अविनाशी तत्व की, ऐसा मौका है ये, वो ऐसा काम है एक को नहीं मिलता, ऐसा मौका मिला है। क्या भाई जी के उनके सौम्य और रूप चतुर्भुज में हो जाने के लिए प्रार्थना की। हाँ। भाई आखिर में। हाँ। जबकि श्री कृष्ण जी का पूर्व सौम्य रूप और द्विभुज रूप में नहीं थे वे, तो हाँ। सौम्य रूप तो द्विभुज रूप में था उनका, तो ये बोले तो बुद्धि है समझ में नहीं आएगी। भगवान ने दिन बतरवा विराट रूप को अभ्य पदाया है चतुर्भुजी के लिए भी द्विभुजी के लिए। पहले भगवान ने विराट रूप दिखाया, पशु वो प्रार्थना करी तो स्वकम रूप ने चतुर्भुजी रूप दिखाया, फिर सौम्य बपुन जिसमें मानुष रूपम वो देव रूप है, वो विराट रूप और देव रूप और मानुष रूप तीन रूप साफ साफ अलग कहा, जिसने दो मानुष रूप तो सब नाम लेना इधान से मानो विराट रूप था चतुर्भुज रूप था और मनुष्य रूप था तीन रूप था। अर्जुन सौम्य रूप तो भगवान का द्विभुज था ही पहले से ही, तो अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना की आप सौम्य रूप में आ जाइए, तो भगवान चतुर्भुज रूप में क्यों आए, चतुर्भुज रूप में क्यों आए? दर्शे देव रूपम, देव रूपम दर्शे चतुर्भुज ने कहा रूप ने चतुर्भुज सहस्र भाव भव विष्णुमूर्ति विष्णुमूर्ति चतुर्भुज भाव हो जाओ चतुर्भुज से, इसे चतुर्भुज देखा उससे फिर आश्वास है हमारे गीत वेद पुणे स्वामी को साधु संजय ने देखो देखो आ जाएगा। और बोले कि जो माता कौशल्या और देवकी जी को भी भगवान ने बाल रूप में विराट रूप दिखाया, तो चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने का क्या प्रयोजन था? मेरी विराट रूप चतुर्भुज देव रूप देखना है मांगा ना पर दर्शन तेने रूपे न चतुर्भुजे न सहस्र बाहो भव विश्व मूर्ते, देवकी जी और उनको जो दिखाया ना हाँ। तो उनके भी चतुर्भुज रूप में होकर चतुर्भुज दिखाया चतुर्भुज का देखो ये शंका दूजी होती बढ़िया, बड़ी आशंका ये होती है कि देव की जो रूप दिखाया, कुशल माँ को दिखाया, उत्तम को विराट रूप दिखाया, कौरवों के सभा में भगवान ने विराट रूप दिखाया, और पहले यहाँ पर कहते अदृष्ट पूर्व दृष्ट, पहले किसी ने देखा, तदन्य ने कुरूप प्रवीण, तुम्हारे सिवा किसी ने रूप नहीं देखा, ये कैसे कहा, ये शंका करो। भगवान कहते हैं तेरे सिवाय विराट रूप किसी को नहीं दिखाया मैंने, दिखाया तेरे को दिखाया है, तो किसी को दिखाया, तो कुशल दिखाया, मां देव की जो दिखाया, फिर कैसे नहीं है, एवं रूप है शक्य विष्णु तुदन्य एवं रूप है, क्या ये शेर सब मेरे और पक्षों के दोनों ही आपके दाड़ों में फंस गए हैं, सब मर रहे हैं, ऐसा रूप कहीं नहीं दिखाया, कोई पहला ऐसा रूप नहीं हुआ, साधु सुनिए पड़ो उसमें सब विभिषण आ जाएगा, ऐसा रूप कहाँ था बताओ, विराट रूप यही है भगवान के शरीर में, कहाँ देखा, अपश्य देव देव से शरीर, भगवान देव में संजय कहता देव देव से शरीर है, और भगवान कहते हैं हम देह है गुड़ा के अपश्य हम देवास्तव देव देह, अर्जुन के देव देह में, और भगवान के मेरे देव देव में, संजय कहते भगवान देव में, तत्र एक स्तव शरीर में तो एक जगह, अरे विराट अनंत अनंत ब्रह्मांड, अरे भगवान एक तर एक स्तव जगत कृष्ण पश्चादे सदाचरम, परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज बारे में उस हिसाब से केवल कृपा के भरोसे ही हम लोग यहाँ पर आप लोगों के पास में यहाँ पर आ सके हैं, कृपा के भरोसे ही हम लोगों को आपके सत्संग का अवसर मिलता है, तमाम जगहों पर जहाँ पर लाखों आदमियों की भीड़ होती है वहां से समय निकाल करके आप अपनी संस्था में यहाँ पर आप पधारते हैं, हम लोगों के मन में एक बहुत वर्षों से एक अभिलाषा है गीता के उस उद्गम स्थान पर। देखो भाई मेरे बुलाने के लिए आप चेष्टा करो, दूसरों से हमारे साथी उनसे कहो, मेरे तो कहीं के दिन बिताने हैं, जीवन जितने काम यही करना है, ना मेरे का मकान है, ना कोई बाल बच्चे हैं, ना कोई मेरे चेला चेली है, मेरे उसे समय लगा नहीं है, अब जहाँ ले जाए वही चले जाएंगे। महाराज जी गीता के इस उद्गम स्थान पर गीता जयंती के अवसर पर एक बार हम लोगों की बहुत हार्दिक अभिलाषा है, यहाँ पर आपके आने से एक उत्सव का कार्यक्रम हो जाता है, हम सब कर्मचारियों को एक उत्सव की चीज मिल जाती है, कलकत्ते में कितना उत्साह है, कितना करते हैं महाराज, तो महाराज जी लाख सवा लाख आदमी इकट्ठे होते, बहुत माया दौड़ती है महाराज, दौड़ती हूँ कलकत्ता महाराज जी, मैं तो आपके अधिकार के आधार पर मांगा है, मैं कृपा के आधार पर गीता जयंती का उत्सव धारा से मांगा है, गीता एक उत्सव है, गीता जयंती गीता के उद्गम स्थान में एक उत्सव मानव प्रदान करने की कृपा करो, हमारी आपसे प्रार्थना विचार कर लो, गीता प्रेस तो गोविंद भवन की शाखा है, मुख्य तो गोविंद भवन है, तो भाई जैसा आपस में विचार कर लो, मैं आग्रह नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोग कर दो जी भाई, जो गुस्सा हो जो नाच लेता हूँ, देखो एक बात बताओ, अभी विष्णु ने कहा कि हम कौन है कैसे है, बर्मी से सत्संग हो रहा था तो शेर जी ने कहा इतना वर्षों से सत्संग करते हैं कुछ विलक्षणता नहीं दिखती, शेर जी ने ऐसी बात कही थी ये सत्संग करने वाले कैसे हैं इनको खुद को पता नहीं है, ये जानते हम तो साधारण आदेश जानते हैं, इनको खुद को पता नहीं हम कैसे हैं, इनको पता हमने लगाने दिया नहीं है, अगर वैसा पता लगा तो सब समाधि हो जाए, वैसे काम कौन करेगा, इस वास्ते हम काम कराते हैं, इनको पता नहीं कुछ पता लगेगा कि हम कौन है कैसे थे, तो प्रेस करने में काम वाल करने वालों को शेर जी ने सत्संग करने वालों के लिए कहा कि इनको खुद पता लग जाते हैं, ये खुद हो जाए वैसे प्रभावित हो रहे, इस वास्ते कौन कैसे है पता नहीं है, किस वेश में कौन काम कर रहा है, बाल बाल सब खेलते थे, मैंने शेर जी से पूछा, शेर जी बाल बाल अपने जानते थे क्या भाई हम भगवान के साथ ही हैं और दिव्य वृंदावन से आए हैं, ऐसे जानते थे ना, नहीं जानते थे, मेरे संतोष हो ठीक बिल्कुल कर दीजिए, एक दिन शेठ जी और अपने बद्रीदास जी गोविंद का तो पहले पहले जब सत्संग शुरू हुआ उस समय में 5-10-15-20 आदमी थे, सबके साथ प्रकट करने का विचार ही नहीं था शेठ जी का, किसी को पता ही नहीं लगा ऐसा गुप्त रीति से साधन किया। अब फिर क्या ऐसी अच्छी बातें हैं और जान ले तो अच्छी बात है, तो जनाया तो 10-15-20 आदमी थे इधर सुनाते, तो उनमें क्या निश्चित बात बताओ, हर एक आदमी आज शेठ जी के साथ मैं सोऊंगा, सोने में उनको विचित्र देखती तो मैं सोऊंगा, इसलिए दोनों परिदास जी बोल निकाले मैं सोया साथ में, तो शेर इतना आनंद आवे नींद आवे ही नहीं, वैसे आनंद विलक्षण शांति है जिसमें नींद आवेगी नहीं, तो मैं धीरे से उठ गया नीचे बैठ गया। तो ज्यादा जगह ज्यादा और बद्रू ये आपस में बोलते थे ज्यादा तो बद्रू नीचे क्यों बैठा है कि मैं चल पल करूंगा तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, मेरे को नींद आती नहीं, इस बात में नीचे बैठ गया। तो क्या सोचता है बद्रदास जी का, बद्रदास खुद कई बात कहता हूँ खुद कही, मैंने सोचा कि महाराज कृष्ण भगवान ने बाल बालों से कभी नहीं कहा कि तुम माला फेरो जप करो बलि विष्णु देव करो जिन्हें उगले गायत्री जपो, कभी कृष्ण भगवान नहीं कहा, साथ में खेलते थे क्योंकि उनकी कार्य जरूरत थी। कृष्ण भगवान ने साकम कृत पुंज पुंजा चले बाल की भागवत में आती है, महाराज पर ब्रह्म के साथ में खेल रहे हैं, उनके समान भाग्यवान कौन होगा, अब क्या काम करता बाकी रहा, तो तू मेरे हमारे लागे पीछे पड़ा है कि बातें करो और बड़ी बड़ी करो गीता पढ़ो ये करो ये करो, भगवान कभी नहीं कहा, तू क्यों कह रहा है क्या बात है, तो सच्ची कह रहा स्वीकार किया सच्ची थे वह स्वीकार किया तो सच्ची है, तो फिर क्यों लगा है कि ये गीता भजन स्मरण कीर्तन जिनेऊ लेना संध्या करना ये भजन ये साथ चलती रहे, जैसे ठेला चला करके रेल वाले क्या करते हैं चला दिए फिर दौड़ते हैं, ऐसे ये ठेला चल पड़ेगा तो कई वर्षों तक ये चलेगा, इस वास्ते करता हूँ कितनी वर्षों का था, इस वास्ते यहाँ काम करने वाले हैं क्या है कैसे है पता नहीं है आपको, आपको पता नहीं शेर जी का है स्वामी जी दूसरे का है पता नहीं है, खुद पता नहीं क्या है कैसे है सो जाने की चीज लोग हम लोगों से बहुत अपेक्षा करते हैं, आप किस पद पर बैठे हो, अरे तेरे नहीं मेरे को शर्म आती है, लोग कहते हैं स्वामी जी बने ऐसे मैंने लज्जा शर्म आती है, कभी कोई नहीं आती निशंक करते मैं देखता हूँ अपनी तरफ मेरे में योग्यता नहीं दिखती हूँ, जितना लोग मानते हैं तो तुम्हें मानना तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें भी, हम भी अच्छे बने उदार बने श्रेष्ठ बने भगवत भक्त बने, जो मैं कह रहा था कि ये सब भगवान का है तो भगवान का भगवान की चीज भगवान की शरीर भगवान का हमारे काम में लगा दे, फिर इसे कामना क्यों करे, कामना क्या है तो भगवान की है चीज तो नहीं आपकी वस्तु आपको दे फिर कामना, तो कामना करना बिल्कुल बेवाजिबी है, शरीर संसार का है शरीर संपत्ति संसार की है संसार में फिर मेरे काम तो करे काम नहीं, ऐसे भगवान अपने हैं मैं भगवान का अंश हूँ भगवान का काम कर रहा हूँ, फिर जो कामना करते हैं उसे होती है काम तक इस बात की, भगवान का भजन करते भगवान का मैं हूँ शरीर संसार का शरीर सारे काम करे कामना किस बात की, सहना करे सहना किस बात की, संसार की चीज संसार में लगा दी भगवान की चीज भगवान ने लगा दी तो थोड़ा काम करो, इस वास्ते भगवान का काम करने वाले विचित्र है सभी, संबंध जुड़ जाए वही विचित्र है, सोचता है क्या सोचता है बद्रू कहीं सोचता हूँ तुम हमारे पीछे के ऊपर आए बड़ा फेरो ये करो वो करो क्या बाकी रहेगा, भगवान गोपाल को कहा ही नहीं कभी तुम माला फेरो तुम जप करो तुम गीता पढ़ो, फिर हम ही क्यों पढ़े हमारे क्या बाकी रहेगा, साकम भी जरूर खुद पुण्य पूजा ब्रह्म के साथ में खेल रहे मैं कोई मामूल आदमी जानते नहीं थे भगवान खेल रहे थे, ऐसा कोई एक आदमी आ गया बाहर से तो बैठे बात करते आदमी आकर बोले आदमी आपको तो आदमी खराब कैसे आ गया सुबह, अरे ला ला उसको ला शरीर ला आपने बड़ा खराब आदमी है अरे ला उसको मिला हमारे से समझे, देखो संत महात्मा आप लोग देखते हो ऊंचे महात्मा का संग करें, अच्छे ऊंचे महात्मा मिले तो संग करें। हम समझे हम भी ऊंचा मतलब साथ में करें तो हमारे पास मत बच कौन करेगा, लागू तो सबके ही होगी, ऊंचा तो एक है ही। तो ऊंचा के सत्संग की अपेक्षा साधारण से सत्संग से लाभ ज्यादा होता है। सस्ती चीज में लाभ होता है ज्यादा। संतों की भी सेवा करें, ये कहते कोई महात्मा को रोटी दे तो महात्मा को रोटी देना इतना मूल्यवान नहीं है, जिसको कोई नहीं रोटी दे उस लाभ ज्यादा होगा। हमारी तो रोटी आफत हो जाएगी कि हमारी लोग हमारे किस में ले गए, इसको कोई नहीं देता है तो वो सस्ता है। साधारण आदमी है बेचारा भिखारी, वो सस्ता है उसे लाभ ज्यादा होगा। या दो तो ये महंगा है, महंगी वस्तु में कितनी महंगी होगी कितना फायदा होगा, फायदा उसमें ज्यादा है जिसको कोई नहीं पूछता। उनकी सेवा करो, समझो इन बातों को। शेठ जी से बातें मैं सभी रात भर सत्संग होती, सुबह संध्या ही करते ऐसे कई बार रात बीती बिल्कुल नारायण नारायण नारायण।